Omnipotens et misericors Deus, cuius unigeniti adventum et praeteritum creditis et futurum expectatis, eius tem adventus vos illustratione sanctificet et sua benedictione locuplet.